que ang iyong sapatos, okay ang iyong pulbos, okay ang iyong lipstick, okay ang iyong halik. No good sa akin. Okay ang iyong lipstick.